أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Gjithë të lëvdat dhe falëndërim i takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në adhurojmë dhe vetëm për i ti fali dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa përshëndetjet selamat mbi vullin e pejgamberis Muhammedin alaihi salatu wa salam, mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të pastër dhe të gjithë muslimanët të së të ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotit subhanahu wa ta'ala në vargun e komentit mbi fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kemi përmend në fillim të ligjëratave se nuk ekziston ndonjë lëmijë më e begatshme dhe më e frytshme se sa leximi dhe komentimi dhe shpjegimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha shkencat, të gjitha lëmijët, të gjitha lëndët që i mësojnë njerëzit nëpër dunjë s'kan mundësi me arrit vlerën dhe peshën dhe rëndësinë e librit të Zotit subhanahu wa taala. Andaj njeriu duhet ta shoqëron në jetën e tij në mësimin e fjallës Allahu të bareke vë të ala, se nuk është duke mësu diçka e cila ka mundësi me ju diskutu vlera, por se nuk ka më të vlefshme se kjo. Andaj duhet i ketë me veti një jetë dhe qëllimet e pastërta. Në surën Bakara, njëriju ndalët me më lojloj qudirash dhe më loj në gjaris interesante, andaj edhe pejgamberi jonë alejhi salatu e selam i ka kushturën si surës El Bakara. I ka kushtuar rëndësi të veçantë derisa ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, nuk e lexon dikush surën Al-Baqara vetëm se i largohet shejtani. Vetëm se i largohet shejtani. Andaj Sheikhu Islam ibn Taymija ka thënë se këtu për qëllim shejtani më largohesh për qëllim atë i cili e kupton. E ka për qëllim shejtanin i cili largohet kur njeriu mbrohet me kuptimet që ndosha me besim të pastër ndaj Allahut te bareke ve teala. Andaj në mos na frigon gjërësia e surës nga marja e mësimeve të shumët të cilat i ka kje surë. Jemi në ajetin 109 dhe përmendëm dhe ligjëratën e kaluar në kangele dhe vetëm një pjesë e vogël për të shpjegua, pasat dhe të vazhdojmë në ajetin 110, 111 dhe në ajetin 112. Ajetet të cilat vinë janë nga rëndësia shumë e lartë, janë nga rëndësia tepër e madhe për muslimane që vetëdijsohet në këtë aspekt. Neve e pamë se çdo ajet ka një rëndësi të veçantë. Ajeti që do të vinë, siç janë ajeti 111 i surës Al-Baqara dhe ajeti 112, është krejt sureja, është krejt qëllimi i jetës i vendosur në këta. Para se me vazhdu në ajetet e reja, do ta përfundojmë vetëm edhe një pjesë nga ajeti 110, ku thëtë Allahu të barëke vë të ala, vë aqimu salate, vë atu zekate, falë namazin dhe jepne zeqatin. Thamë, pse ka arë kjo ajet në këtë kontekst mrena jahudive, shkaku se njeri u ka mundësi duke analizu khasmin, duke analizu tjetrin, me harruë vetë vetën. Andaj Allahu gjellora, si që ishtë duke e tregu kontekstin e fjallëve të randët që stilat i thonin jehudit kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë Allahu xhelle xhelaluhu i ndërhyri me këtë fjallën falë namazin. Kam bet në ajetin 109 edhe një shpjegim. Dëshirojnë shumë prej tharve të librit që të kthejnë juve nga imani në qafira. Kanë thënë disa dijetarë, këtu ka thënë Allahu xhellala ehlul kitabi, dhe këtu është për qëllim edhe jehudit edhe të krishterët. Por se historikisht pejgamberi alayhi salatu vesselam nuk është ballafaquar me krishterët. Pra në histori pejgamberi alayhi salatu vesselam nuk është ballafaquar me krishterët, posa një herë dhe ka qenë delegacioni i cili ka ardhur te Muhamedi alayhi salatu vesselam për ta rishikuar a është ky pejgamber apo jo. Mirë, po krejt jeta pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe misioni i ti, ajo është i përfshirë për krejt. Mirë, po a i njetën e ti me kanë ka posë punë me dy loje: me mushrikin, pagan, idhujtar dhe jehudi. Dhe këtu është ajo madhështia Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Allahu xhelalu ve teala, shumë prej thalëve të librit, krishterë dhe jehudi dëshirojnë me u kthin nga feja. Kan thënë dietar, pse i ka përmendur edhe të krishterët kur janë këtu? Shikojë, kjo është prej mucizatave të Kur'anit. Dietarët për shembull, shpesh herë thamë nga një diçka që ti s'ke mundësi me nxjerr bi asaj, ata e shohin aty brenda tekstit. Në këtë tekst çfarë ekziston vëllazër? Pra Muhamedi alayhi salatu vesselam asnjëherë nuk është rëndu prej krishterëve. Por Allahu u gjellëvala këtu për ju flatë këtë muslimanëve. Këta për ju thotë, ani pse tash për momenti keni punë me jehudi, njëjtë menon edhe këta tjerë. Dhe kjo është prej mu'gjizave të Kur'anit Allahut, te bareke ve teala. Pra do të ndodhë 100% kështu. Dhe kjo është prej lajmeve të gajbit. Prej lajmeve të gajbit. Sigur që kemi përmend të fjallë Allahut te bareke ve teala, Alif Lam Mim, fillim surës, Dhalika al-kitabu la rayba fi, kjo është libër në të cilin s'ka dyshim. Dietar çfarë nxjerrën atje kujt i kujtohet? Thanë se Allahu xhela kur e ka zbrit surën Al-Baqara apo ajet e surës Baqara, nuk i ka zbrit për një herë, do i ka zbrit gradualisht. Kur ka thonë Dhalika al-kitab, a është kjo e folur për të ardhmen apo jo? Për të ardhmen. Nga sa ai ende nuk është libër. Pra Kur'ani dhe kur ka zbrit, së konë libër, qështu, nuk konë një mleth. A di që konë Kur'ani? Pra, nëse i këthejme historisë, Muhammed a.s. Ka zbrit disa jetë e pengamberit a.s. dhe u ka ledzu pengamberit a.s. Atërë që ka qenë praneshëm. Këtat praneshmit, ja u kanë bartë atërë tjerëve. Tani, që ka ndonë? Disa i kanë mojtë men, disa i kanë shkujtë në për lëkura, disa në për gurzi, eksumeral. Dhe rral dikush që ka shkujt në form ma të modifikuar, themi më modifikimi më i larë ku ka qenë, me shkujt me dhe një plak, me një dras, dru. Kjo ka qenë më i larë ta që ka në mujt me e shkrujt. E Allah u gjellohala duke i zbrit këto ajet e tha, Dhalika al-kitab, kjo është libri. Realisht, lezër, muslimanë kërë kanë lexuar, cili libër? Pra hendës është kompletu kësi libër. Por Allahu xhelala edhe në shkallët, derisa po e zbret, po njofton se kjo ka më kompletu si libër. A dhe kjo vëzën në çdo detaj dietart shohin çfarë? Mu'xhize. Çka do të thonë mu'xhize vëzën? Me lajmëruti me një lajm, nuk është të ndodh kurkon, dhe thu ka më ndodh kështu. Dhe ndodhe njëjta pik, domthon pik për pikë, atë kjo argumenton se kjo është fjalë Allahut te bareke ve teala. E njëjta këtë ajet. Ajeti 109 i surës Al-Baqara. Allahu xhelala thotë ata i tharë të librit, kush janë të pejgamberi alayhis salam, kushi jehudit, ku janë krishterët? Do të vinë. Pra do të vinë me të njëjtat forma të cilat juve ju kanë prit jehudit. Kjo është ajo të cilën u dëshme e të rrejsh vërejtjen edhe në këtë ajet. Pra prej dobive të cilat i kanë përmend djetarët. Në ajeti 109, 110 Allahu xhelaluhu falë në namazin, jep në zëqatin, dhe qka do që t'jepni prej të mirave e gjeni të Allahu. Thamë se kjo ajet ka ndërhyjnë këtë form, këtë kontekst, edhepse dhe t'a shqipni se minjëherë pas këti ajetit minjëherë vazhdo njëta tem. Pra Allahu gjelola flet për jehudit, ndërhyjnë me këtë ajet prap vazhdo me fol për jehudit. Eksu në rad. Dhe kësi ndërhyjnë në Kur'an dhe zër djetarët i studionë shumë. Pse ka ndërhyjnë me këtë ajet? Pse ka pru këtë ajet në këtë kontekst? Thamë e para apo më e saktan pse e ka pru këtë ajet, cila është? Por mësë me harru vlezër vetën. Pra analizat për cilët, ndjekit e ngjarjeve kështu me radhë, njohja e kundërshtarit ati cili ti ki mos marrveshje me këta, nuk të banë me harru për i detyrave tua. Nuk të banë me të harruë për i detyrave tua. Andaj tha Allahu xhelala, falë namazin dhe jep në zeqatin. Kjo është obligimi juve. Pastaj tha, wa ma tuqaddimu li anfusikum, çka do të që ju jepni për vetët e juve nga khairi, këtu ka ardhur nga khairi, nga çdo khair. Çdo khair çka ti e bën, tajiduhu inda Allah, e gjeni te Allahu. Kan thënë dietarën këtë koment të këtij ajetit, kan thënë pse ka thënë Allahu tajiduhu inda Allah? Nga se dhënja e khairit në fe apo bërja e khairit në aspektin fetar dallon nga bërja e hajrit e këtë njerëzit. Për shembull, vëllazër, ti don një njerit me i ndihmua, don një njerit me i ndihmua, pra don mi adhon një ndihmë, një përkraje, një mall e kështu me radhë. Çka obligohesh? Edhe kur t'ja jepsh, obligohesh mi kallzu sa. Shemo i thu ti kum dhan kaç euro. Ta kum dhan ket. Nëse ja le të shtëpia dush me lajmëru që ta kum lan apo. Pra kur e ndihmon ti dikan detyrohesh mi kallzu kaç të kum ndihmua ose eja merë ose eja ta jap. Pra pa tjetër duhesh me ja theksue se ta dhash apo hajde merë. Eksu me ra. Mirë dhe zërt, vepra kur na e bojnë, ta Allahu Gjellu, a dush mi kallzue, mi thonë, na mësë haro mere? Ja. Thetë Allahu Gjellu, wa ma tu qaddimu, qka do që të bani pi kajrit, e gjenit të Allahu. Ski nevoj mi kallzue, o zotë, mësë ma haro atë veprën, jo. Kreti kini të registruara, madja i ruan më mirë se sa ti. Ande ka ona për disa haditit për nga merit, alej salatu selam, një njeri del para Allahut, dhe isha gjunat e veta, dhe thotë, humba, dështova. Allahu Gjellu shka thot, jo, prisi i kivë dhe vejpra. I ka harruaj, nëse dinamika jetës, bëzër, i harron vejpra. I ka harru disa vejpra, si kur që edhe të këqijat. Njëri harron edhe të këqijat, që ka përmenim një gjeuzi, se shumë prej të parëve të muslimanve, kur janë ndëshku me diçka, e kanë këthit e një gjuna. E kanë këthit e një gjuna. Jo si kur këta sot që neve pona thonë se, kur ndodhë tërmeti, shembja, vërshime, mëse lidhni ju, mëse hipni në qafë njerëzve me gjuna. Po, kujt mi hip në qafë, vëllëzër? Kujt mi hip në qafë? Nëse nuk e kanë bo njerëzit, shkak, janë shkaktar të tërmetit, atër kush është? Atër Allah për në banë zulum, apo, hasha vë kella. I madhështë Allah. Vëllëzër, njeri ju dhëtë me ditë se cile është pasoja e fjallës e ti, që ngërthejmë fjallë e ti, neve nuk dejna mi hip në qafë filanit, alanit, ti e ki bo, por neve më përgjithsi themi, nuk ndodhe keqen tokë, dikush ka po gjuna. Shikot partë e muslimane, dhe zë. Se herë që ju ndodhe diqka, e lipten fletoret vetë. Ku kam bo diqka une? Pse? Sa ta e dishin se Allahu Gjellë Gjellal nuk ma qoni diqka. Edhe nëse ajo është spro, nëse dikush përshemë dhe, ka e diti që është dënim. Po qoftë edhe kjo forma, tërmeti është ndëshkim. Brenda ndëshkimit ka spro. Brenda ndëshkimit ka kastrov, nga se mes sprovës dhe ndëshkimit është një loj e përgjithshme dhe e veçanta. Ka mundësi me arë një ndëshkim dhe në tako sprovë. Apo në sprovë. Në sprovën Allahu te bareke u e te ala. Andaj dhe zër, te gjiduhë inda Allah. Qëka do me thanë, qëka do që bani ju, s'ki nevoj ju me registruhe. O s'ki nevoj të me morë fletore, me thanë së du një fola 5 vakt, e bona këta. S'ki nevoj. Allahu t'i rumë. Kjo është prej bregatis të madhe të Allahu te bareke u teala. Gjithashtu kanë thënë dietarët, kjo çka argumenton se prej teje kërkohet vetëm të koncentrohesh sa më shumë punë. Apo, për shembull, çdo fush ti nuk mundesh vetëm të punu pa një lloj evidencë, sepse nuk shkon. Çfarë dolëmie duhesh me marrni një evidencë? Por vetëm fe. Apo, nuk duhesh me pas evidencë. Veproti, ban ti mirë. E nëse të pyti kush e shkruan këta? Na ka kallzu neve kush e shkruan. E shkruan Allahu te bareke ve teala. Madje thati ibn Qayyim al-Jauziyja dhe prej veprave ka të cilat s'kan mundësi mi shkruajt as kush? As me laçet. Apo me laçet e kanë të obligume, siç ka në një hadith të pejgamberit alayhi salatu sallam, dhe kjo është prej begative të mëlloja të Allahu xhel xelaluhu, kur e bën njeriu një të keqe, Allahu xhelai thot me laçes urdhër e ka 6 orë mos me shkruajt. 6 orë mësë më shkrujt. Pse ndoshta kthehet? Nëse kthehet, pendohet, nuk ja shkru në iq. Ndërsa e ka obligim kur të bojt mirë, më njëherë më shkrujt. Kjo është prej begatist madhe të Allahut të bare kjo vëtala. Ndërsa na të kundër të mpunojna. Apo në nashtu të kundër. Por shemu, njoni e banit mirë të na kadar se si dijet. Nështa ki kthehet. Dhe kur të bojt kiqë të shkruja më njëherë se ka mundësi i bepishman. E kundër të ashtë Allah, dhe leje njëherë, kadar se nashtë të kthehet. Thot ibn Qayyim al-Jauziyja libën e tij al-Fawaid, wa min al-a'mali, dhe prej veprave ka që s'ka mundësi mi shkujt me laqe. Pse? Se si di. Cilat janë ato? Kel ikhlas. Sikur sinceriteti. S'di që me shkujt e. E mas parë nuk e din. Andaj ka prej veprave, andaj Allahu Gjellë tha, wa ma tu qaddimu li enfusikum min khairin, të gjiduhu inda Allah. Nuk ka ndë një vepr që ju e bani prej khairit, dhe kjo ka ore pashquar që të përshin gjithë shka prej khairit, vetëm se e gjeni të Allahu të bareke wa të ala, inë Allah e bima të amelu në basir, vërtet Allahu atë qka ju e punoni e shë. Dhe e përmendëm në ligjratën e kaluar dhe njerë këtu e shpjegojmë për ta qërcu fotografin. Allahu Gjellë kur kërcënon në Kur'an e paraprin emrin para veprës, ndërsa kur përgëzon e paraprin veprën para emri. Për shembull, kur ju thot njerëzve inna Allahu basirum bima ta'malun, Allahu e sheh atë çka e bani, kjo kërcënim. Dhe kur thot Allahu atë çka ju e bani e sheh, kjo është përgëzim. Si kur kanë thonë djetarët, nga se gjuhë arabe është Kur'ani ka në gjuhë arabe, cila gjuhë kuptohet nga ligjërimët dhe muhabetet dhe bisedat e arabëve ndërmjet veti. Arabët kur kanë dashë mi thonë dikujna me kërcnu, i kanë thonë çka? E di çka je të bo. E di çka je të bo. Dhe kur ka dashë me e përgëzu, pra kuptimin që ta dim që e te bo që këtë pun, që i ka thonë? I ka thonë atë që e te bo e dina. Pra e ka parapri një herë veprën, pasaj mirë njohin. Andaj njëjtë ka orë në Kur'an, Allahu e din atë që e ju e punoni kërcnim. Allahu atë që e punoni e di e she kjo përgëzim. Këta vëllezër merë në Kur'an e gjeni në përputhje me këtë rregull. Pasaj vjen ajeti tjetër të cilin thamë është ajeti shumë e rëndësi dhe kërkon një vëmendje të lartë, nga se këtu vëllezër është krejt problematika çka sureja mundohet me nxjerr në pah. Thëllë Allahu Gjellu Ala, ajeti 110 surës al-Baqara, wa qalu, len jedhkula l-gjennete illa men kane huden au nësara, tilke emanijuhum, kull, hatu burhanakum, in kuntum sadiqin. Thëllë Allahu Gjellu Gjellaluhu, dhe ata than, kush ata? Jehud dhe të krishtar. Huden është jehudi, nësara e përkthejmë të krishtar. Do të shpjegojmë qëfar dhe me thonë këta imra. Dhe ata than, kur as njëher nuk do të hinë gjennet përveç ati cili është jehudi ose nësara i krishtar. Thetë Allahu Gjellu Ala, tilke emani juhum. Këto, pra këto fjalë janë emani juhum. Emani, qëka do me thonë? Këto janë fantazit edhe shpresat e rremet të tëre. Umnie është shka ti për që më thu, sigur ne e përkthejmë andra. Androj me bo këta, androj me bo ata, e kështë mëra. Thotë Allahu Gjellu Ala, kul hatu burhanekum. Thuaj o Muhammed a.s. sjellni argumentin. In kuntum sadiqin, nëse jeni të sinqerë dhe të vërthet në këta që ka për e thoni. Vazhdo në ajetin nga se lidhet njëri me tjetërin. Bela men esleme wajhehu lilla. Jo, nuk o qashtu. Por se kushdo që e nështron ftyrën e ti për Allahun vetëm, wa hua muhsin, dhe ajo është bamirës dhe për mirë, felehu e gjruhu inda rabbi. Aj e ka shpërblimin të zoti i ti. Wala khaufun alejhim, wala hum jahzenun, ata s'kan frik dhe ata nuk do të ken për çfarë të mërzitën. Pra këto janë ajetë dhe se do të shpjegojmë sot me lejnë Allahut të bareke wa te ala. Kjo dhe zërë është një pretendim. Pretendim, mëtim, pra një diska që ti e ngritë si qështje dhe thu se kjo është kështu. E kështu në rabë. Në gjuhën arabe i thojnë da'wa. Da'wa është e marrë prej fjalës da'a yad'u, e thirë në diçka. Pra thirë në diçka, pretendon se qështu duhet, apo pretendon se kështu është e vërtetë. Andaj i thojnë da'wa, pretendim, thirje për në diçka. Mirë po përdorët da'wa, da'wetun për thirje, dhe përdorët da'wa me wow, kur ti diçka e ngrit, mi po pa asë një bazamen. Vetëm thu, qështu duhet më konë kjo? Kjo dhe zërë është baza e këtë surëve që ka silën me kuptu këtë mesele. Shikoni tani, Allahu Gjellana të regoj se ata që kanë bo me Musën a.s. e kanë pyjtë kështu, e kanë pyjtë kështu, diri sa tha Allahu Gjellana, apo dënje dhe ju me pyjtë Muhammed a.s. kështu, pra e prunin si të madhe këtë mesele. Pasin e ka dojë se dojnë me nëzirë njerëzit nga imani, dhe pasin e të regoj Allahu Gjellana se ata s'kanë përzirje mendësijës se cila e vërtejta apo jo, min ba adima të bejnë e lehumul haq. Pas në të regoj se Allahu du të ndryshon gjendjen, në tha falnu, jep në zeqatim, bëni mirju për veti, tani vjen puna më e madhe, vëzër. Tani Allahu në të regoj diqka, gjithë shka për ta. Të një të regon më të madhën që ka e kanë thanë. Dhe ajo është, ata thanë, as kush nuk hinë gjennet, pos aje që kanë jahudi, apo krishter. Kanë thanë djetarët, këta jetë qëshme e kuptue, ka përmeni Mulgjeriri, dhe Ibn Kathiri, dhe djetarët më herët, dhe i sahabëve të abinëve, dhe djetarët më vonë, se këja jetë kuptohet ndaras, jo me një venë. Pra ajetin e se lezon kështu, kush donë me e përcil me mushaf apo me telefon, e da shëqon. Dhe thanë nuk do të hinë gjennet posa i cili është jehudi apo krishter. Tani, let kuptohet ajeti, për atë të sëtë, pra nuk i kthejen tefsireve kështu më radhë, a dhe këtu është dhe rëndësia e këthimin e tefsire dhe gjuhës arabe. Kjo let kuptohet prej përjash, për shumë në gjuhën Shqipe, apo në gjuhë tjera, se jehudit kanë thanë nuk hinë gjennet posa i cili është jehudi apo krishter. Dhe letë kuptohet se krishtert kanë thanë nuk hinë gjennet posa i cili është krishter apo jehudi. Mirë po thëtë në gjeriri vë hadha qat'an lejse bil murad. Dhe të kjo prejër nuk o qështu. Po cila është, thëtë jehudit kanë thanë nuk hinë gjennet posa i cili është jehudi. Nga se në libret e jehudive krishtert janë qafira. Dhe në libret e krishterve jehudit janë qafira. Në libret e tyre, në libret e tyre. Dhe do të shohim me ajeti 113 ka thot Allahu xhelalu ve qalet il yahudu leysat an-nasara ala shay. Dhe do të thonë jehudit se krishterët janë kurrgjas, kanë fe. Krishterët kanë më thon për jehudit se ata s'kan fe. E kështu me radhë. Janë zbulime se i ban Allahu te bareke ve teala. Pra thot Ibn Xheriri nuk është për qëllim se jehudit kanë dhënë xhenet hi krishterë. Se i bie më thon se hin xhenet kafiri. Kjo do të shpjegojmë apo do vihet se do të shohim. Po e para është ta kuptojmë se ata kanë thonë dy palë. Jehudit kanë thonë nuk hinë gjennet posa i cili është jehudi. Krishter kanë thonë nuk hinë gjennet posa i cili është i krishter, nësara, me ket titu, nësara. Allahu Gjellë Gjellalu qyshu ban dhe men thot tilke emaniju. Këto janë shprejse të rej me fantazi, imaginata të tëre. Kul hatu burhanekum. Thuaj e jani me argument. Sjellni argumentin. Para se të vazhdojmë neve, ta shikojmë se pse kanë thënë, çish kanë thënë dhe si njeriu mashtrohet me këtë. Ktu e shohim vëllazër, në Kur'an vjen Huden au Nasara. Neve përmendëm diçka këtu e sharrojmë edhe një pikë. Allahu xhelalu ala i ka thujt krishterët Nasara, dhe ai ka thujt jehudit Huden, jo. Ata e kanë thujt vetën. Ata e kanë thujt vetën. Si i ka thujt Allahu ndjekësit e Musës? Si ka qytë Allah në djekësit e Isës? Thëtë Allah u gjelën Kur'an, huë semmakumul muslimine min kablu vë fi hadha. Thëtë Allah u gjelën, aj, juve, pro në djekësit e pengamberve, ju ka qytë musliman para këti Kur'anit vë fi hadha, edhe në këtë Kur'an. Pro titulli që e ka dhënë Allah u krejt në djekësve pengamberve, cili është musliman. Musliman. Musliman dhe më dhoni në nështruar ndaj Allahut te bareke ve teala. Tani ka kanar këtë termë Huden ve Nasara, kanar nga ata, nga ata vet, ata i kanë shpik. E Allahu Gjellë Gjellaluhu kur i përmend ata, shpesh i përmend me ato termë që ata e thirin vetë vetën. Por Allahu Gjellë nuk i njef këtë termë, nuk i njef këtë termë. Andaj Nasara ve Huden janë termë të zat, ata i kanë thirë për vetë vetën e vetë. Dësë Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk i ka thirë ashtu. Allahu te bareke ve teala i ka thirë si musliman. Andaj ka arë në surën Ali Imran, kur jehudit i kanë thonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, Ibrahim ju konë jehudi. Allahu Gjellë ka thonë, disa muhabete që ka pifolni, ku i kini shkruara në regull, u qishe pranon menja, i nauti me që njeri me thonë Ibrahim ju konë jehudi. Sa që qipja dhe zër, Ibrahim ju konë jehudi. Ibrahimi, Jakubi, djemët Jakubi. Pra jehudi ka arë emri pas djemëve të Jakubit. Tani i bje, kështu me thonë, babgjyshi u kanë, për shembull, Ibrahimi është babgjyshi, është para këtynve. Tani me thonë, ata kanë thonë, Ibrahimi u konë jehudi. O qish mundet mu konë jehudi, kër është babgjyshi kjo nipi? Së mundet babgjyshi mu paskonë në fene e nipit të shpi kër më vonë. Andet Allahu Gjellë Gjellaluhu, lima tu hajgjune fi Ibrahime. Pse polemizonin Ibrahimin? Ma kena Ibrahimu jehudijen, vëla nasranijen. Ibrahimi zukon as krishter, as jehudi. Ska mundësi. A di qipja dhe zër kjo? Me thonë Ibrahim nuk konë demokrat. E demokracia është pik kur? O shpik në shekullin e Henan mlejt njëzet e kësë më ra. Andaj nuk përkon me kur gjëhiq. Andaj këtë janë termë dhe që ata i kanë shpik më me kalimin e kohës. Andaj dhe Allahu të barë kjo e tala, tilke e mani i hum. Këto janë qëfar? Janë imaginatat e tyre. Umnije të ndërrua lezër është kër njeri ju ullët edhe thot do të kem këta, do të kem këta, do të kem këta. Kanë thonë djetartë gjurride anil amel, e cila nuk shëshrohet me punë. Kjo është e manije. Pra umnije, që ka do më thonë? Me sinu një dëshirë dhe ti nuk e shëshrohet ata me punë. Ti nuk e shëshrohet ata me punë. Ky term, ndo njëherë vjen edhe për ledzimin, i cili është i zhvesht nga kuptimi. Dhe këta e mbrojnë që i khulisamët e mije, e përmendëm të fjallë Allahu te bareke ve teala, wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitaba illa amani. Dhe prej atyre ka analfabeta, të cilat nuk din pos emani. Emani, këtu ka arë qka? Ka arë se ata janë jahudit në di grupe. Një grupë e kuptojnë të vratin, një grupë nuk e kuptojnë të vratin. A është një grupë e cila i lexon, mirë po veshkronjë ati di. Sikur që ndodhë të plot muslimant. E lexon Kur'ani, po se marrë veshë. Shekhu l-Islam ibn Taymija thot, emani në këtë ajet, qka do më thonë, leximi shkronjave pa i kuptu ato. Pse e ka qytë Allah emani, pse e ka qytë imaginat, fantazi, se ti ku nuk e kupton diçka, thu isha Allah o qështu. Pa e nuk o qështu. E kuptove atë dalimin? Pra përdoret fantazi kur ti thu e du një diçka dhe s'ka pun në ta, dhe përdoret fantazi kur ti e lexon një diçka, se kupton ata, por thu ndoshta o qështu. Sikur që plotë për muslimane, mundohen me i dhonë shpresa vetës të kota. Andaj, umnije, të ndëruar lezer, është shpresë e rejme. Cila dalon me shpresës caktë dhe shpresës të rejme? Puna. Puna. Pra, kër i kanë pyt djetarë të muslimane, që ishme ditë, a shpresoj, ka thonë shiko a tutësh. Si tutësh, se po të hupë diqka, atare je të shpresu. Nëse nuk tutësh, edhe nuk ke të shëshruar me punë, atare ja nuk logaritet prej gjërave të cilat Allahu Xhelel Xhelalu i lërson ato. Prej gjërave të sati kanë zirë djetartë në këtë kontekst të ajeteve, është edhe çështja e shpikjes së emrave të cilat Allahu Xhelal nuk i ka zbrit ato. Dhe kjo dhe zhjo ka ndodhë dhe muslimarve më dhunë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka dhënë hadith, iftaraqat il-jehud, wa iftaraqat il-nësara, wa se taftariku ummeti. Janë përqa jehudit në 71 grupe, janë përqa krishterë në 72 grupe, dhe janë përqa musliman në 73 grupe. Ka thënë alayhi salatu wasalam, kullu hafin nari, kret janë zjarë përveç ato që janë në rrugën time dhe rrugën e shokve të mi. Kjo çka argumenton vëzër? Se njeriu sa do që e merë prej shpallës një sen, njeriu kur e mishëron kuptimin e vetë, shpesh herë shtjede nga vetja aty. Andaj Hudën ka ardhë disa komente, se një është prej asoj se Hudën është hedi të udhëzuar, Hudëna i Lejk, dhe disa prej komenteve që ka ardhë nga historia është se njani prej babgjysheve ka pas Hudën, apo Hudha, e kështë mëra. Pra, argumenton kjo, se njeri ju, sa do që tërvatët, pa e fut pak vetën e ti nuk e le. Dhe kjo është fatkecia e njërzimit. Kur nuk e ndjek, Allahu Xhelel Xhelaluhu dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam në tërë atë që ka kërkuaj, sikur që ka thonë, esleme vëgjhehu, e ka nënshtru ftyrën e ti. Kush ka pështu dhe zërë piksajna? Po sahabët. Të sahabët s'ka shia, murgji e, nuk ka njerës të cilët e kanë komentu ndryshe Kur'anin Allahu Xhelel Xhelaluhu. Apo, pse? Nga se janë nënshtruar. Pra, vetëmit sahabët janë të cilët ju kanë nënshtru Allahu te bareke ve teala dhe ata nuk njohin pos një term musliman. Nuk njohin pos një term musliman. Pasaj kanë arë njërës dhe kanë shtuar terme. Ando Shejhul Islam ibn Taymije, kër e mbronë e li sunetin, thot, wa humul ledhine lajet e se mëune illa bima se me humullah. Ata janë të cilët, e li suneti, të sa të skanë tituj tjerë, nofka. Por që mu të jeshef, eshe arit krenor, nahnu le shaira. Na eshe arit. Maturidi thonë, nahnu le maturidije. Apo, por që mu, plët për njës, për që mu, ti ngritën me terme. Kjo ka ndodhë, për që mu, najna selefina, najna hefije, kësë më ranë. Shekhu Islam Ibn Taymiyyah thot, nëse do njeriu me shpëtuar nga krejt këto kriza, le thojë un jam musliman. Këtë teksti Allahu xhallahu, huwa sammakum al-muslimin. Ai ka quajtur juve musliman. Nga se vëzat zanafilla e krijimit të termeve ku është te jehudit. Te jehudit. Nuk ka këtu e keqja. Shekhu Islam Ibn Taymiyyah thot, nuk ka shumë problem me shpiktin i term sa për njoftim. Për shembull, Buhariu vëllazër, Buhariu nuk e ka emrin Buhari. Ne transmeton Buhariu. Ai nuk e ka emrin Buhari, ai ka emrin Muhammed. Apo Muslimi, apo Muslimi e ka emrin Muslim. Mirë, për shembull, ai Tirmidhiu. Ai Tirmidhiu. Ai nuk e ka emrin Tirmidhi. Tirmidhi as si më thon Shkupi, Shkupjani. Buhari është një, si më thon, Buhara vend vëllazër. Nuk ka këtu problem. Problemi ku o? Kur mbi ta ndërtohen dispozita. Nëse njeriu e shpik një term dhe në ta veqon dispozita dhe thot veç ky e marke dispozit, e kësë më radha tërë kjo është reziku dhe se ne ka përmendë Allahu te bareke wa te ala. Andaj të ndërruar dhe zër, sa i përket këti ajeti është një ajet shumë e rëndësishëm, nga se flet kush hinë gjenat dhe kush nuk hinë. Nga se në këta janë prejke dhe muslimat të ndërruar dhe zër. Kush prej njerëzë nuk thot muslimat kanë me hinë gjenat. Dhe Shekhu Islam Ibn Taymiyyah të ndërruar dhe zër, në libën e ti Kitabul Iman, thot Allahu në asë një ajet, subhanallah, asë një ajet s'ka thonë muslimat hinë gjenat. Dhe kështë e kundër të ajo së asaj, shka është e shpërnda, apo dhe një muslimat kanë me hinë gjenat. Asë një ajet, Shekhu Islam sfidon, asë një ajet nuk thot Allahu, muslimat kanë me hinë gjenat. Allahu ju ka premtu gjenat vesh një kategorie. Të të të shofëmi, këtu në ajet dhe të vjene, po dhe ajet e tjera. Ellezine amenu amilu salihat. Kjo është largë termeve, largë fraksioneve, largë knatësime të cilat njerëzit i shprehi njëri, njëri me ata sa të kam besuar dhe në kam punu veprat mira. Jo, valla, dhe unë jam, edhe unë jam kompi ati venit, dhe unë jam kam filan gjamiës. Këto si një vëzër Allah. Ebu Gjehli u konë 13 vjetë shefi qabës, Muhammed a.s. s'ka pas dorati. Cëllë i shkon të Allah? A më një paramendu të ne. Ebu Gjehli, 13 vjetë, pe nga mesam qabë, qelësat e gjamiës, i ka Ebu Gjehli. Ebu Lehebi, Umej ibn Khalef, ato turma e madhe. Muhammed a.s. s'ka ndorë në ato qelësa. Dikush me thonë, e po tash, kush i ka qelësat? Qa ja ma i mirë, ja po? Po që Ebu Gjehli ka qelësat, Muhammed a.s. plus cëla shtëpi, shtëpi a Zotit. Çabi Allahu xhelal xhelal. Po nuk shkohet te Allahu xhelal xhelal. Madje Allahu në surën Teube e ka përmend. E ja'altum siqayat al-hajj. A ju amenoni pse po ju jepni ujë haxhive? E pse po ju uçelni dyrt haxhive? Keni mu bosh ja që ai ka besuar Allahut dhe ka luftuar rrugt Allahu xhelal xhelal. Andaj Allahu xhan këtë ajet i mohon për kacit. I mohon për kacit, të cilat njerëzit frihen, frihen me to. Në surën An-Nisa, ajeti 123. Ajeti 124. Dhe kjo është vëllazër seriositeti që ne ngrit Kur'anit e muslimanët. Në ajetin 123, në ajetin 124 flet gjithashtu për umnie, për fantazitë, thot Allahu te bareke ve teala, "Leysa bi amanikum wala amani ahli al-kitab." Kjo Ibn Kathiri thot, kjo është tërçetësia. Kjo rrënçet. Kjo vëllazër duhet mu dridh njëri me kësaj. Çfarë thot Allahu xhan? Surën Nisa ajetin 123. Nuk është as si pas shpresave të juve, ojë musliman. Dikush thot, e po mirë, ju ka thonë jehudive dhe krishterve, nuk është që po thuni ju. Allahu Gjellewale nuk e ka kërkan kur gjo. Njef iman dhe vepër. Lejse bi emeni jikum, nuk është si pas shpresave të juve, ojë musliman. E as si pas shpresave të i tharve të librit, me jamelsu e një të zebi, kush pankeq e mërë dëshkimin. A ka ma drejtë se që ka të lezër? A ka ma drejtë? Se që katë. Në thonë dikush, po ka dhe besë, na musliman jena tash. Po qështu e të thonë me krishter, na jena krishter. Dhe jehudi, na jehudi. Sa di që i bje dhe zërkjo? Lenjet kule lë gjennete illa men kele huden au nësara. Nuk hinë gjennet po sa i cili është jehudi apo krishter. Shtoj e këto edhe musliman. Që i bje? Tash me thonë Allahu Gjeli Gjelaluhu. Ha, pika i e ti, jehudi, hin. Ti ka i e, krishter, hin. Ti qka i e, musliman, hin. Po i bje mësme dalë kërkush bja ti. Kretë me hingën nëtë. Ja. Lejse bi emani jikum, vëla emani jeli kitab. Asë si pas juve, asë si pas imaginatave të, i tharve të librit. Kush punon në keq, e merë në dëshkimin. Vëla je gjidu lehu min dunillahi valijen, vëla nasira. Dhe përveç Allahut nuk ka asë mik, as mbrojtës. E kush një vlezër? Shikon surë në qënë ajetin 24 surë e Nisa. Wa men ja'mel minë salihati min dhekerin au unthe wa hua mu'minun fa ula i ke jetë khulu në lëgjennete wa la i dhlemune në kira. Thetë Allahu Gjelluala, kush punon veprat mira? Shikon këtu të la drejse kjo vlezër. Kush është ashtu? Wa men ja'mel salihat. Kush punon veprat mira? Prej mashkullit apo femrës dhe është besimtar, po s'ka thonë musliman, mu'min, mu'min, thoshe e khullu islamet e mje, dhe keral iman, e ka përmen imanin mështë hinje munafiku, se i bje me hinje dhe ajë pas taj. Se shiko dhe zë, musliman o, është edhe Abdullah ibn Ubej ibn Selul i për jashtë. O dhe Muhammed Sallam e ka falë gjenazën, ka falë gjenazën, se i për jashtë dhe musliman. Mukan që hi njëri me veç se është musliman deklarativisht, atar i bje me një dhe munafiku. Për mës me i munafiku, Allahu Gjellë thot, kush punon veprat mira, mashkull qoftë apo femër, dhe ajo është besimtar i vërtet, ki kush të shumiran dhe zërë, ki kush të shumiran. Fe ula i ke jetë khullu në lëgjenne, thot Allahu, qëta hi në gjennet? Wala ju dhlemu në në kira, dhe këta nuk ju bëhët zullum asa grimë që më e vogël. Andaj dhe zërë, shpjegimi i fjallës Allahu Gjellu Ala, 111 i surës al-Bakara, shpjegohet më gjënsisht në ajetë 123-124. Dhe thamë, Shekhu Samë të imi e thotë, ilmi më i madhë, cili është në Kur'an me shpjegu një ajetë në një tjetër. Kjo kulmi dhe zërë, kulmi në Kur'an me gjithë një ajetë, i cili shpjegohet me një tjetër, më njërë më detalizua. Dhe kur bashkohë më bashkë, ato e japë i fotografinë e qartë, dhe cila është për qëllim nga këto kuptimin se di ka zbit Allahu te bareke wa teala. Andaj dhe zër, as jehudi, as krishter, e as musliman. Ta shto dikush, o gjo, aje këto. Ta shumë me ajetë dhe zër. Përveç ati i cili, Allahu gjele ka dhënë definicionin, i cili realizon la ilaha illallah, Muhammedur Resulullah, larg termeve dhe adresave dhe interpretimeve, dhe sa i bojnë njerëzit në mënyrë deklarative dhe apo në mënyrë të zyrtarizuar. Thetë Allahu Gjelle Gjelaluhu, kul hatu burhanakum. Thuaj, e janë me argument. E janë me argument. Thetë Ibn Qayyim el-Jauzije, wa hadha a'dhamu ma fil Qur'an. Thetë Ibn Qayyimi, s'ka në Qur'an më të madhë se që kjo. Ma e me dhezën. Nuk ka në Qur'an më të madhë se Allahu Gjelle Vala. Me thonë, e janë me argumente. E janë me argumente. Qëka argumenton dhezër kjo? Qëka argumenton kjo? Kjo argumenton për drejtësi. Allah i ka mujtë me thanë, nuk o që është të shpëthun jo dhe pik. Allah u gjerë, nuk o është të shpëthun jo, pik. Pse ka thonë e janë i me argumente? Pse ka thonë e janë i me argumente? Për mi akput kejnë dhe shpresat. Të më thonë dikush, ta mamë dhe këta shtinëve. A dhe për mu ka apsir, jo. Kër ju ka thonë ati bere argumentin, e që ajë përkacot e Musa, tjetëri përkacot e Isa, a na vlen vetëm neve që jena të përkacum të Muhammedi a.s. Jo, sepse Muhammedi dhe Musa dhe Isa janë një kategori për para Allahu Gjellë Gjellalu në pejgamberi. Janë të radhitur në historikisht mënyrë ndryshme, por të Allahu Gjellalu nuk mundet mi thamë Muhammedi shtenë e shtasë më bëduhe. Në pasiti kanë Muhammedi në gjellat e kështimi i gjenë vetë, Ebu Talibin, por s'ka kosë mundësi. Allahu Gjellalu ka thonë, inë në kellen të hdimin ahbëb, ti kur së ne udhëzan që s'ka do ti. Ulakim Allah i ahdi me jeshe, Allah u zëna të qka përdo. Andaj, kul hatu burhanakum, dhezër, duhet mungrit nga deklaratat, nga përkacit, deri të argumenti. Andaj në Kur'an, dhezër, nuk gjenë që Allah u t'i ketë premtuar, dikujna në mënyrë deklarative, se ty a e deklaru po, u kri rahat tash. Ja, nuk ka këtu. Andaj sa për i shokve të Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, kër i lezonim të a e dhezër, të mërronin. Omar Khattabi, hadith e kanë zirë imam Ebu Davudi, Ebu Urejrën e ka të taku për nga mbërë a.s. dhe i ka thonë njërin e parë që ka është e tash, thuj e gëzofë gjennetin. Ebu Urejrën ka njëri ma i but, Omar Khattabi ka njëri pak ma temperament, radiallahu anhu wa arda. I ka thonë, si të takosht thuj e gëzofë gjennetin. Dhe zërë e gëzofë gjennetin, për këtë dunja, në edhim si ka plot, a ka dekë gjumana po, sigur të ka. Këto nuk janë për nga mbërë kështu. Jel me wahi, e këzovi gjennetin. Jo të gjumon ka dek e unë ja këmë falë gjenazën u kryaj. A me mu e po, usës mua veti vla. Nuk shkon këtë janë palavra. Tha e gëzo, thu i e gëzo. Tha ma me Burejra, pari shka e pa Omere. Tha që ki ko ka? Tha Omer, Muhammed e Selam, pengamberi a.s. ka thonë me ta me të përgëzu me gjennet. I ka morë nadhët, Omer Khattavi dhe ka mësu në gjoks. Ka thonë, që e në të fjallë? Oshë revoltua. Kjo revolt nuk ka medhësh me e Burejra. Ka shku të pengamberi a.s. dhe ka thonë, ja Resulallah, mos ju thu njerëzve kështu. Mos ju thu njerëzve kështu. Kilëzër, ka i murë këto kuptime. Dhe mua dhe sa me emiratoj, dhe ta man. Pse? Sepse njerëzit fillojnë e lazroho, dhe zër. Fillojnë, para me omeni me thonë, a jam gjenet apo, për të mirë, shkova une. Jo, dhe zër, a e realizoj, e realizoj meritën e ti për me një gjenet, me jetën e tira. Andë dhe zë të Allahu nuk shkon pos imani dhe vepra. Ska adresa. Njerëzit mbështeten jashtikun e adresave. Qysh me une, thotë, pikur jam me këta. A që të thotë, pikurun jam me ata. Dhe si cëli mundohet me përkatësi. Nuk shkohet të Allah me përkatësi. Hadin se kanë zeni ma në Bukhariju. Nga pengamberi alejhi salatu selam. E ka thirë pengamberi selam agjen e vetë, halën e vetë, qikën e vetë. E ka thirë Safijen, ka thanoj hala e me qëtu. E ka thirë Abbas, ka thanoj agje e me qëtu. E ka thirë qikën e vetë, Fatime, ka thanoj e qëtu. Ka thanoj lip një pimu që ka të dëni. Në këtë dunja ju jem. Që do? Se ka mundësit mirë, pare, ndim. Këtë dunja. Wala ughni ankum min Allahi shejt. Dhe dine se të Allahu sun ju baj dobi kur gjam. A mune para më duhe zër. Fatimja, bia Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, me dal në khiret, dhe më mësëm sun e shpëton ata. Ata merë menja ti se shoki jatë, lavi jatë, hoxha jatë, për kacia jatë të shpëton të Allahu. Fatimja, dhe zër. Fatimja, bia Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi sallam. Baba i Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi sallam. Aba i ka thënë Allahu gjele gjelaluhu, s'ka më lutë për babën tanë. Ka dek i dhujtarë. Andë dhe duhet njëri u mungrit me morë serios këtë punë, se kjo nuk ka ajgare. Nuk ka ajgare, kjo për kacit nuk shpëtojnë të Allahu të bareke. Andë dhe të Allahu gjele gjelaluhu, kul hatu burhanekum, e janë me argument, in kuntum sadiqin. Nëse jeni të vërtet në atë qka pe thani. Pasaj të Allahu të bareke, duke e shpjeguar, cili është definicioni i adresës të vërtet dhe përmbajtjes të vërtet e cila e fut njeriu në xhenet. Allahu na bëj për xhenet live. Thot Allahu xhellahu ala, bela. Nuk është ashtu. Bela është, i thojnë idrab. Idrab gjuna rabu dhe shka do më thamë. Yani, i thojnë e leket më abet, i thujë, jo, kështë nuk është ashtu, tash të ka të qysh. Pra, ato që ka e quajnë, këto të shatë janë të provokum prej termeve, nga kritika. I thojnë kritik ndërtuse, jo rënuse. Pra të thotë qështu nuk o, po qështu. Apo konstruktive, destruktive. E kështu më ratë, terme dhe sa di përdori njërzit. Pra Allahu gjatë thotë nuk o qështu. E qësho, tanit në kazënë Allahu gjelluar. Bela, jo nuk o qështu. Men esleme wajhehu lillah. Nuk o ashtu. Ai cili, kushdo qoft ai, i cili ftyrën e ti ja dorëzon Allahu te bareke wa taala. Dhe është bamirës. Është bamir, muhsin, do më dhanë me bo mirë. Felehu ejruhu inda rabbi, aje ka shpërblimin të zoti i vetë. E atyre nuk ju takon as frikë për të ardhmen, dhe as dhe as mërzia për të kaluarën. Kanë thënë djetartë, në këta jetë është qelësi i gjennetit. Disa djetarë kanë thanë, ky ajet është definicioni fjales La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Zëtot dikush, në Kur'an, ku është spjegu, qka do me thanë La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, ajeti 112 i surës el-Bakara. Shënoje se duhet, se pa e vërtetu përmbajtjen e La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, së mundë njëri ju me funë gjennet. Surë el-Bakara, surja e dytë, ajeti 112. Thëtë Allahu gjenë gjelaluhu. Bela, nuk o ashtu, por se cili i cili e dërzon ftyrën e ti për Allahun të bareke vë të ala dhe është bamirës, ati i takon shpërblimi i cili përgaditët të zotive të bareke vë të ala. Kanë dhënë djetarët, qëfar ka në këta jet? E para, e cile egziston në këta jet, është pse ka thonë e dorëzon ftyrën? E dorëzon ftyrën. Ka thonë djetarët, sepse arabët i thojnë dikujna, dërzoj e ftyrën, dërzoj u kejtë. Dhe thojnë dërzoj e ftyrën, e kam për cëllim, kullije, dërzoj u tërsisht. Andet e Allahu Gjellë Gjellar, kush e dërzon ftyrën e ti për Allahum, qka është për cëllim? Thot Ibn Gjeriri, Ibn Kethiri, kanonë nga transmitimet të sahabëve, e i kullehu, krejt komplet. Pse ftyrën nga se është eshraful udu, është pjesa më e ndarqë me njëriut ftyra. A da përshimu vepra më e madhe në të cilën manifestohet në nështrimi dhe robëria nda i Zotit Gjellewala, ku është? Namaz. Nëse e vendos balin e cila është përshimu dhe, për me kuptu sa Allahu Gjellewaluhu e madhron vendosin e balit në sejzde. Nëse na e shofmi një njeri e ka vënu balin e vetë të këpusit e njanit, a i shkon fotografia më shumëtume që eksiston? Ska fotografia më shumëtume. Kjo që u e lezën në termët e shëriatit, shirk. Pse nuk përkon, nuk të përkon ty, nuk takon kjo tyje. Pse, si jini njësoj. Dhe njëzit në veritën për kësajna. E Allah u gjilë gjelë dhe thot, men esleme u e gjhehu, kush ftyrën e ti e dërzon të Allahu, që ka përzinën ftyrën? Komplet. Se unë kur të dërzoj ftyrën, dora s'mos ka, nuk diskutot dora kur të kumëron ftyrën. Ashtu, andetet Allahu te bareke ve teala, kush çdo që e nënshtron ftyrën e tij, kanë thënë dietarët, esleme ej akhlasa. Çfarë më thon khalasa, akhlasa? Nga se vëllazër, termi ndoshta i cili më shumë ti duhet të përsëritet, cili është kuptimi i tij, është esleme wa islam wa muslima mu'mina kshamara. Musliman, islam, kshamara. Ju i dëgjoni njerëz se si e komentojnë fjallën islam e kështë në rap. Apo? Dhe këtu të një grumbull i madhi definicioneve ka një sufizmi i madhë. Për atyri dhe sësat, vetëm nëse egziston një mana o dikun atjen fjallor, thujnë që, që ta e ka përsim Allahu Gjellewala. Nësa që i khlusam të mije, thot, në fetfat e ti, në vëllimin e 7 të përmleve të fetfat e ti, thot, nëse një kuptim nga gjuhët, nga fjallët e Allahu Gjellewala, është prerë nga vetë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, kuptimet e mbetura që ka mundësi gjuha arabe mi mbajt në vetveti, la tibar alaha, s'kan ato më tibar. Për shembull salat, namaz. Namaz është, çka do të thonë namaz? Në gjuhën arabe salat ka një grumbull domethënieve. Por pejgamberi ka prerë. Kur ta ka prerë pejgamberi selam, për shembull, na kur thënë dikujt a fal namaz. A kena për çellim ai çon durt ka Zoti ti alutesha? Jo. Pa e kena për qëllim, a qo është ti me falë sabahën, a qo është ti me falë drekën, i kindijen, akshamin, jacijen. Këta e kena për qëllim. Një kush me thonë, kalla se e ke ngushtu. Se namaz, gjuna rabe, do me thonë edhe mu lut, edhe me shkri diçka, apo me pos bazë diçka. Qka i thuhet këti, lezër? Thuhet po, qëto do me thonë, i ka fjalla salat, por në Kur'an nuk vjen me këto. Pse? Se e ka prej Muhammed alayhi salatu wasalam. Por që e më fjalla agjërim. Fjalla agjërim do me thonë Saum. Fjala agjërim vjen Kur'an Saum. Çka do të thonë Saum? Marrëmja alayha salam kur ka ardhur populli i tij, ndërsa ajo ishte me barr dhe me foshnje, çish e ka mësua Allahu xhelal xhelal, e ka mësua me fol. I ka thënë thuaj unë jam agjërushëm. Agjërushëm e ka pas përgjithë mund të sfoli. Njëti ka thënë edhe Zekerijës alayhi salatu wassalam. Tani vëzër, Kur'ani kër e ka morë fjallën Saum për Ramazan, a mune dikush me thonë, e po mirë, këshyre, në fjallor, gjuhët Arabve, e gjenë atje një Arab vjetër, thot, aj, agjerim dhe me thonë mësë me folë. A mune me arsët me thonë dikush, këshyre, gabim e kini, ojë musliman, se me agjeru po pibike mësë me folë. Mësë u lodhë një mu qunë si firë, e mësë me angë, mësë me pije, jo, veç mësë folë, kryet më abeti, jo, vëzër, se e ka prej Muhammed alayhi salatu wassalam. Ka dhënë kur hije, kush? Mëngjesi. Deri sa të përëndoje djeli, e lenë ushimin, hajën dhe mardhanët intimin. Që kjo është agjerimi të pejgamberi alayhi salatu wassalam? Një të linë me zeqatin. Apo zeqatin me dhënë pastrim. E ta që dikush të shire, forma e pasimit është shumë loje. Apo, i ka një anë 100.000 euro, thot, po edhe 100 euro vlenë. Nuk vlenë, dhe zërë. Pa që të rëmi nëzirë, pjesën se me ka përmenë, pejgamberi alayhi salatu wassalam. Njëtë është me haxhin, haq, qka do më thonë gjuhë në arabe? Haq, haqë, je huqë. Do më thonë me sinu diqka. Me sinu diqka. Për shembull, nëse ti e shën njëri në rrugë, do atë u shku dikon. Në gjuhë në arabe mund është me thonë kështu, ejnë të huqë, ka ju të shku. Pra, ku e njësë? A është që kjo në haqë, kur thonë anë haqë me po? Jo, i bje me shku në qabe. Se nëse shkon dikun tjetër, së mund është me po haqë. Apo, anë e dhe zërë, terë mëtë, ma e men kjo luftë e madhe, psichike, me tendenca marramense. Terë mëtë e Kur'anit dhe hadithit pengamberi sallallahu aleyhi sallam, shpjegohen nga vetë Allahu dhe pengamberi aleyhi sallatu vë selam. Jetë një kaptinë të cilë nuk kar e shpjeguar prerë, kataj e prerë, atar këtu mbetët gjuha arabe. Këtu mbetët gjuha arabe. Tani, Islam dhe zërë, qka të më thanë? Vjen nga fjala selime. Jeslemu. Selime, jeslemu. Selime është me pështu. Me pështu për i diqka e. Apo, me pështu. Qysh ka arë në Kur'an, esleme, kanë thonë djetarët, akhlasa. Nga se në shumë ajetë tjera ka thonë, por shemull, kul hua Allah, që ka surja emrin? Suratul ikhlas. Suratul ikhlas. Shpesh vjen Kur'an, mukhlisine lehuddin. Mukhlisine lehuddin. Kër i lafdërën Allah, shpesh për nga merë thotë, inna u kena min ibadina el mukhlasin. A i ka qenë për i robëve tonë, i sinqerë. Tani fjala Islam, dhe zërë, nga se shumë rëndësi. Madje nuk ka në fe, ma më rëndësi, se me kuptu qka është Islam. Krejt nër këta, më varët që që ka komentu njeri ju, Islamin. Islam, dhe zërë, dhe më thanë, gjdo pjesë, qof fizike e trupit, apo shpirtrore, apo mendore, inteligencë arsia kështë më radhë, krejta energji që ka i ka njeri ju, me ja dërzu Allahu të barë kjo e të ala. Esleme. Ja ka dërzu Allahut të bareke vë të ala. Pse është morë vëzër kjo shpreje për mi u thanë Islam? Nuk është rastësisht me në gjithë fjallë Islam. Ka dhe tjera. Ka dhe tjera, edhe fjallë tjera, për shumë iman. Po kjo është përdorë në vendet tjera. Pse e ka zhjith fjallën Islam? Nga se në fjallën Islam do më thanë as grinca me e vogël prej trupit tanë, prej shpirtit tanë, prej mendjes tane, nuk është izolue, apo nuk ka pështu për i nështrimin dhe Allahu të barë kjo të ala. Pro, esleme, vëgjehu, as një pjesë si ka metë pa, por qemu, na i thojna, qemu, tërmeti, e ka kap, këtë pjesë dhe ka pështu kjo, i thujt esleme, kjo ka pështu e, e kësë me la. Pro, nuk ka lidhje dhe zërma ato termët të cilat njerëzit i përdorin islami, kështu islami ashtu. Varsish për levërdive dhe fitimit se ata i kanë për qëllim. Islam do më thonë, tërsia jote, mi unë nështru, Allahut të bare kjo e ta. Andaj Aliu radiallahu anhu, që ka thonë, në që është në nështrimit? Ka thonë, mu paskon me, feja me mendje. Shejkhul Islamit e mija thotë në shpjegimin e kësaj fjale, psa nuk është feja me mendje? Po është me mendje. Por ndo njëherë, për me e tregua, Allahu Gjellë Gjellaluhu, se cili i nështrohet Zotit, cili nuk i nështrohet, e qon një vepër, e kërkon një vepër, dhe e pengon kuptimin e asaj në mënyrë racionale. Pra Allahu Gjellu Ala, ka mujtë si namazin, si rakijën njëjtë me nabarazue, me kuptue. Qëmë, dikush të atë, pse rakija haram, normal ajo, arsyetimi është shumë i shëndosh dhe i kapshëm, pse dehe kështë më rada, po. Pse zinaja është haram dijet, pse përzien gjaqet familjet e kështë më rada. Mirë po disa njës për shemull, së mund me kuptu mestin për shemull. Në qysh ka pët mestin me kryje? Qysh e ka pët mestin me kryje? Andaj Aliu e ka murë mestin, si për shemull, ka në fej shumë gjëra kështu, ka thonë mu kanë mendje, mu kanë feja me mendje, këtë me mendje, andaj vendimia thotë nuk e ka për qëllim, është pa mendje. Po është do njëherë Allah bet disa vepra dhe e pengon kuptimin e ti racional. Jo që s'ka mujt me elan me kuptue, po e pengon. E pengon. Pse? Që ti shef kush i dërzohet Allahu Gjellë Gjellalu dhe kush i janë. Apo? Pse përshim ka thonë mesti. Përshim na edhim se lahën kamt dhe kur njeri u ka qarape, apo lëkur, apo dveshur një shka prej këpucve, atëherë nëse e ka vesh me abdes, 24 orë në vend dhe 3 ditë e 3 natë në udh, kur të morë avdes mundet me vetëm me prek me një formë të lehtë kambën e thij dhe ai llogaritë që ka morë avdes. Aliu radhiyallahu anhu thotë, "Mu kanë me menë këtë, shpjegoj çta." Shpjegoj, çish i bjesh tash. Çish po mundet me morë hukmin e të lamës veç me prek një herë. Po nuk është këtë me mendje. Andaj dhe egzistoj në fej dhe gjithmon dhe të hasmi këta. Dhe pana vendosë Allahu gjithmon dhe një pozicion të til nuk e le. Cile është ajo ta qënë një urdhër dhe t'i thunë këta se kuptoj. Po këto është ajo lufta. Allahu mundet me ta qelë me kuptu. Por aje lend të mbyllur të ta shoje bindin tane. Sa jetë i bindë sa Allahu kër e ka pru një dispozit, aje dip se e ka pru. Gjelle gjelalu. Andaj esleme vajhehu lilla. Qëfar argumenton dhe zër? Tërsia njeriut mi unështru Allahu të bareke wa ta'ala. Pas e ka dhanë wa huwa muhsinun. Dhe ajo është muhsin. Qëllë më dhanë muhsin? Muhsin ka dhanë djetarët fi'lu shejji ala vajhi sahih au ala itqanihi. Kjo është definicioni i ihsanit në aspektin e përgjithshëm, ndërsa vjen edhe në aspekt të veçantë. Bamirësia, vëllezër, në Kur'an, cila është bamirësia? Bërja e një vepre në formën më dur apo më të mirë. Kjo është bamirësia. Andaj për shembull, neve kemi iman, e beson ti, dhe kur ta praktikosh atë ti e praktikon, por jo në formën më të mirë. Për shembull, ti e fal namazin, dhe kjo është rregull, dhe i beson namazin, dhe kjo është rregull, ka orë vaktin e vet, dhe kjo është rregull. Ke mora vdes, dhe kjo në regull, po si e i koncentrum, si e muhsin. Si e i koncentrum. Dërsa për nga mele, a.s. thot, njeri unë nga namazi ti ka nga, ashtë sa ka koncentrim. Shumë, të nëse kehin namaz, a më menën e ki të parët e tua, të duqani jotë, të tezga jotës, ti jem fizikishtu, po nuk jem muhsin. Andaj në hadithën e Gjibrilit, kër e ka pyt për nga mele, a.s. Gjibrili, qka është ihsani, qka i ka thanë? Kjo kulmi që ka përmen për nga mbeli a.s. ka thonë me adhuru Allahun si kur je duke e pa. Si kur je duke e pa. Para më do një vëzër, me të angazhu prindi, apo një njëri të zënë të e madhron, apo më kam për qemë për nga mbeli a.s. të pa. Për nga mbeli a.s. Po shkum në aspektin njërzor. E thotë që bane para mund që këtë pun. Që bane para mund që këtë pun. Por që aje të pa dhe ti e të e pa ata. Cila ndjenja e asaj vepre? Muno është gjithë gjithë me erujt. Më së të bëjtë një vepre që së takon. Apo, ma djetë më kondi shka halal me sens, muno është për shemull. Apo, a do shiko për nga mele e sëratë e sëmë tha, kur t'i vjenit dë njërit namaz, me nëzirë, diçka nga gjokës i ti prej gjërave të për shemull të qelbazëve, kështu me radha, apo pështyrjes, tha, më së të nëzirën para, as djatas, po majtas. Pse? Nga se, ti më thonë, unë me thonë dikush përshimu, po kjo natyra, kjo natyra, shka të baju në tash? Po natyra dhe po aja të pa, mare. Një lojtë tur për ishtuar. Andaj për nga mbire, alisën, kure ka shpjegue, qka ihsan, ka thonë me adhuru Allahun, si kur jetë duke e pa. Po nëse ti e të punu, dhe të shikue, në madhinë Allahu gjele gjele luhu, ndron vepra, ndron. Pasaj për mësëm ka zbiti një pozit pak ma poshtë. Ka thonë, fe in lem të kun të ra. Nëse ti se shë, fe in në hu i rak. A thërë, punoje, të e dit me bindje sa ajë qëftije. Të e dit me bindje sa ajë të qëftije. Dhe kjo njërzit të njërzit është shumë, shumë e qarë. Për shumë, kër e dit dikush, sot e pa dikush, apo, nuk e banë. Andaj Muhammed Kutbi, për shumë, rahimehullah, është argumentu për fejën e Zotit, me në tërshmërijen, të se me, i ka përmen disa pritëre, Sheikhul Islam të imie, ka thonë, për shumë, turpi. Turpi vëllazër, si element e njeriu. Pse nuk shkulet? Pse nuk shkulet? Se nga se është prej fakteve të Allahut te bareke ve teala. Shumë ka shumë prej liksive, sot dunjaja, për shembull, orvatet me i bë legjitime, mirë po me një lloj forca, apo. Njeriu për shembull sot mundon mi thon njerëzve dilni, hecni, zbavit nush, provoni këtë gjëra. Mirë po prap njeriu kur do disa vepra mi bë si mshaftë kështu me radhë. Pse? Sidomos për shembull periudha adoleshencës. Periuda adoleshen 16-17, sondaje, bahën, a e ban t'i filan veprën, haptas i thot jo. Pse? Se i vjen mare. Kush e ka instalu këtë tërë, lezër? Allahu Gjeli Gjelalu. Anda njeriu në natyren e ti e ka me e njoftë të mirën. Dhe Shekhu Lësamët e mi e thot, fe inë l'husna wal kubh, e keqja dhe e mira njën me mendje. Detalet i bje shëriati. Detalet i bje shëriati. Tani Allahu Gjeli kërë ka të definuë, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, që ka than është ai cili i nështrohet Allahut me tërë qenjen e tij dhe ka përmendur fytyrën si simbol i qenjes, wa huwa muhsin, dhe ai është bamirës, falahu ajruhu inda rabbi, ai e ka shpërblimin te Zoti i vet te bareke ve teala. Ku është këtë definicion i la ilaha illallah Muhammed Rasulullah? Ta një shikon. Esleme vajhehu lillah, kjo është la ilaha illallah. Wa hua muhsin Muhammed Rasulullah. Kanë thënë djetarë. Ai cili nështrohet tërsisht Allahu Gjelle Gjelalu, dhe më thonë la ilaha illallah. La ilaha illallah. E wa hua muhsin, qka dhe më thonë? Dhe ai në veprimtarit e ti e ndjek Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Jam pajtuar krejt djetarë sa Allahu nuk e pranon një vepër pos me dikushte. E para, mu kam për Allahun. Një, mës me pas dika sënim tjetër. Dhe e dyta, me qenë në rrug të Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Ane ka thonë njësë për djetarëve, ajeti 112 ju ban demand dhe ju au refuzon fantazit të përmendur në ajeti 111 se kush i në gjenet. A kanë mundësi këta me i në gjenet? Ska mundësi. Andaj tha Muhammedi aleyhi salatu selam, adidin që e kanë zirima muslimi, ska dë një jehudi apo i krishter i cili dëgjon për muhe e pasaj nuk më vjen pas muhe, vetëm saj hy në zjarë. Nuk i shkon pas Muhammedi aleyhi salatu selam, vetëm se hy në zjarë. Për ashtu të një pytja, njani thot po une e pranoj Muhammedi aleyhi salatu selam si pengamber, a mund s'kam vakt mi shku mas ati. A in haditha po jo? Normal se tendencët e njerëzve mundon me nxirë. Po qka e pat Allah këta me përjashtu atë jehudin? Edha njehudi u njeri është, edhe krishteri u njeri. A do shiko Allah u gjelë ose e kalid, men esleme vajhehu. Pa tjetër vëzër mu nështru, po nuk u nështru, po nuk u bindëm Zotit e Bareke vë Teala, po nuk e ndjekë Muhammed a.s. Në takatin tonë, mundësit e tona, Allah nuk në nga kom përtej mundësive tona, nuk ka mundësi me shpresu e rejna për Allahum të barek e vëtjara. Pas e thëtë Allahu gjele gjelaluhu, felehu, ejruhu, inda rabbi, aje ka shpërblimin të zotë i vetë. Shiko kjo lidhje e madhe. Zëtët dikush, pse e la shpërblimin të zotë? Pse e la shpërblimin të zotë? Se gjenetit është të zotë. Rëna, kër e realizojmë la ilaha illallah Muhammed Resulullah, ku e prejsë me dhe shpërblimin? Në khirat. Andaj djetarët kanë thanë, prej alameteve të njeriu të sinqert është mos kërkimi i shpërblimi në këtë dunja. Ndërsa shpërblimi nuk është dikujt veç mi thonë, une për që e mu du pare apo kapital, jo. Ka për njerëz që thonë, mu s'po më vlerësojnë. Apo, mu s'po më vlerësojnë. Se për këtë të vlerësimi, dhe me këta e përfundojnë të ndërrua vlezër, Shekhu Islamu Temije, do të mbojmë edhe një vartë të ligjaratave mbi historinë e Shekhu Islamu Temije, cila mendoj se e paracet një loj të sinceritetit më të lartë që ka mundësi njeriu në histori njerëzore me lexue, ka qenë njeri i cili ka pas emrin El-Bekri. Ka qenë i Egjiptit. Kë ka pas Hasem Sheikhul Islam Timin, Hasem e ka pas. Kur ka shkuar një herë Sheikhul Islam Timin në Misër, në Egjipt, ja ka thukë këto xhamatli dhe ata kanë rraf Sheikhul Islam Timin. E kanë rrë. Sa e kanë thujti Ibn Timin si kafir e kështu me radh. Ka bëu tekfir. Dhe Shekhu Islam Temije në regull i vinë do gjemat lijtë vetë dhe thotë, o gjo, vetëm kalzo, unë nashkojna e kthejna. Ka thonë, jo, s'ka mundësi. Po kjo nuk është e tëra. Shkojnë disa muaj e kështë më radhë dhe Shekhu Islam Temije me sultanin asaj kohë i regullon raportet. Dhe i thotë, krejta të që ka të kanë ndjek tyje, unë e kam ndjek. Se të kanë bo zullum. Dhe e shlon një loj kërkese, penaltije në listën atyre hoxalarës që ka du të mu lip për me arë me dhanë logari të sultani, është edhe kjë Bekri Egjipti cilë e patre i bënd të imien Rahimehullah. Shkon situatë, ata e lipin. Në nërru dhe zhe, parëm në që ka ndohë, kjë Bekri ikë pri khalifës, ikë mustakape e mosjapë logari, ikë dhe shpina për shpina dhe s'kanë mundësi me e gjithë. A di kumë shefët në fund dhe zërë të shpia i bëntejmijës. I bëntejmijë e më në shpit vetë, që kur të vinë ata, me thonë, a një të lipë për muë e po, që e të une asë kam i po kur gjo. Këto sure, këto skena, që ka argumentojnë, vëzër? Men esleme vëgjhe hulillah, ajo në nështru për Allah. Kë nuk janë prada, vëzër, histori, dhe për kamreni imam dhe e biu, e ka përmen El Bezari, e ka përmen Ibn Kethiri, se kjo ka ndodhë me Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Andaj prej definicioneve që një njeri e do Allahun dhe do pejgamberin alayhis salam, cila është mu fry, mu majt me të madh, jo, me sinu Allahun, qoftë nëse ai ofendohet, cënohet, përdhoset në përkambë dhe kështu me radhë. Pse? Se ai shpërblimin ku e ka? inda rabbi, të zoti vet. Sa do që, sa her që njeri ju kërkon këtë dunjo, e hupa atje. Pas e të Allahu të bare kjo vëtë ala, wala khaufun alejhim, wala hum jasenun, ata as nuk do të frigohen, e as nuk do të mërziten. Ka thonë djetartë, friga vjen për të ardhmen, ndërsa mërzia për të kaluan. Pro gjenet litë kur t'in gjenet lezër, a kanë diçka që ka ju tutën të ardhmes? Jo, dunjo a egziston kjo po. Dunjo për dit njeri ju se diçka vjen të ardhmen. Dhe tjetër në dunjo, qka është një sen? Mërzia për të kaluarën. Shumë një numër i madhi njerëzve, kanë nostalgji, kanë kujtime, kështu me radhë. Dhe kjo i shkakton njeriu një lloj turbullimi të gjendjes vet. Në xhenet vëllazër nuk ka më mërzit për diçka. E as nuk ka më frigu për diçka. Ktu ka edhe shumë premtime, do t'i vazhdojmë për ligjëratat e ardhshme. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti Jonxhel Xhelaluhu na mundson me kuptuar Kur'anin, me zbatuar ata në jetën tona. Elusmi Allahun subhanahu ve teala, që Zoti Jonxhel Xhelaluhu na mundson që të kemi ambicie dhe vullnet në vazhdimsi me mësu librin e Zotit, me mësu hadithën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti Jonxhel Xhelaluhu na mundson me bëvë vepra të mira deri në frymën e fundit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. I mean.